Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz sevgili dinleyiciler. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Alo Şenol Bey. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler. Günaydın hepinize. Şahane, mis gibi, cillop gibi bir salı sabahından sizlere mutlulukla sesleniyorum. Ne kadar güzel böyle bir havayla açtınız Şenol Bey. Gerçekten hep içimizi coşkuyla doldurdunuz. İçimizi coşkuyla da. Gönül isterdi ki şurada 250 gram kıymamış, soğanımış, pirincimiz olsa içinizi dolma gibi doldura. Tabii ki bu bir espri. Tabii ki bu. Alo. Alo Şenol Bey. Bu bir espri Şevkir Ege. Anladık Şenol Bey. Evet Şevkir dinleyiciler, gelelim Oscar'lara. Ne Oscar'ı Şenol Bey, geçti Oscar'ların üstünden yıl geçti ya. Ne yıl geçti? Daha dün bir, bugün iki ya. Bitti Şenol Bey, yazmış bütün gazeteler zaten. Tamam işte. Tamam işte dediğiniz? Tamam işte yani. Gazeteler yazdı, biz de biraz konuşalım. Konuşacaksak dün konuşacaktık. Şenol Bey siz işte tamam bir gün iyi bir şey düşünmüşsünüz. Sabah kadar Oscar'ları seyretmişsiniz ama yani vaktinde konuşamadık. Geçti artık. Nasıl geçti? Şevkine geçti. Bak şimdi ben daha önce de sana anlatmıştım. Sinemaya merakım var. Biliyorsun ya, baştan başlamayın Jaws falan diye. Jaws'ı biliyorsun tabii ki. Biliyorum Şenol Bey. Jaws. Efendim bunun kovboy filmleri özellikle ağırlıklı olarak kovboy filmleri, bu kovboyları da biliyorsun. Şenol Bey neyi konuşuyoruz anlamadım her şeyi. Bu Oscar'lara geçeceğiz ya. Oscar'ları merak eden kalmadı, herkes biliyor. Sen biliyor musun en iyi film mi mesela? Biliyorum. Tamam, onu olabilir. Olabilir. Kimmiş peki en iyi artist, dünya çapındaki en meşhur artist kimmiş peki? Daniel Day-Lewis abi. Daniel Day. Dünya çapında en meşhur artist mi o? Ne, siz neyi sordunuz ben anlamadım ki. Dünyanın en meşhur artistini soruyorum. Ne bileyim ben, şimdi bin tane artist var. Bin tane, bir tanesini sor. Bin tane ben de sorarım. Ben de sana şurada bir oturursa 10-15 tane artisti rahatlıkla sayarım. Tamam Şenol Bey, iyi, bravo size, sinema kültürünüze yani hayranlıkla bakıyoruz, şapka çıkarıyoruz. Şapka mı? Yani tamam hadi buyurun başka konuya geçelim, yani ne konuşacağız şimdi? Ya, anlamıyorum ben, neyi konuşacağız? Geçmiş bitmiş olaylar, zamanında böyle herkesin merak ettiği dakikada tamam bunları konuşuyor olsaydık güzeldi. Şimdi merak eden kalmadı, öğrenen öğrendi, bugün bizim bütün gazetelerde de var. Alo Şevkile Ege, günaydın. Günaydın, Oscar'lara geçelim. Niye bu böyle bir şey olur mu Şenol Bey ya? Ben orada bir saattir bir şey anlatıyorum. Hiç bir kulağınızdan giriyor öbüründen çıkıyor. Evet. Evet. Saatimize bakalım. Saatimiz 8'i bayağı bir geçiyor. Yok değil mi saatinde? Saatinde yok. Ne alakası var ya? Kaç saat? Tam saatimi istiyorsun. Evet tam saati istiyorum Şenol Bey. Tam saati. Bir saniye o zaman. Bir dakika. Bir saniyenin müsaade... Alo! Ne? Alo, bana bir saniye müsaade... Sadece bir saniye Şevkine gel. Sadece bir saniye. Bir de saniye. Alo, orada mısın? Tamam Şevkine, hadi. Tamam, bir dakika. Alo! Buyurun. 8-14. Bravo, hakikaten bravo. Evet, şimdi gelelim Oscar'lara. Evet, Şevkine... Alo! Sevgili dinleyiciler, Oscar'lar 2008'de şöyle bir göz atıyoruz. En iyi artistler dünya çapında. En meşhur artisti bu yıl Oscar'larda göremedik maalesef. Kim o artist Yalan Bey? Nasıl? Kim o dünya çapında en meşhur artist? Sevgili Ege'ciğim, şimdi ben sana bütün ömrüm boyunca öğrendiğim sinema kültürünü 2 dakika ayaküstü mü anlatayım? Bunu mu istiyorsun? Hayır, ben bunu istemiyorum. Ben sadece sizden dünya çapında en meşhur artisti öğrenmiştim. diyorsun ki bak sevgili dinleyiciler, burada hepimizi çıkaracağı dersler. Gerçi ben bu dersi çoktan çıkardığım için ben üstüme aldım. Ama burada gençler varsa, çocuklarımız varsa, burada küçük kardeşlerimiz varsa onlar bu dersleri. Dünyada her şeyin lap diye hazır olarak önümüze gelmesini beklersek ne olur biliyor musun? Nah! Böyle kalırız. Böyle kalırız işte. Bu herif gibi kalırız. Bu herif derken beni gösteriyor. Şey gösteriyor tabii. Akbaba! Ne akbabası? Ne? Ne? Akbaba gibi bilgiyi yavaş yavaş işleyerek öğrenmek yerine akbaba gibi bilginin tepesinde dolaşıyorsun. Şenol Bey, ben kapatacağım şimdi telefonu. Kapat bana ne? Tamam işte kapatacağım. Yarın baştan başlayalım bu sohbeti. Bana ne? O zaman tebrik ediyorum ben sizi bir kez daha. Oscar'lar için. Niye gülüyorsun sen şimdi? Oscar'lara, ben Oscar'lara çok sevindim de. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Bir onu öyle şefkisinle içine gerçekliğe bak. Bir tek onu öğrenmiş bana Daniel. Daniel Day-Lewis'i ben senden önce daha da biliyordum. İnternetten okurum çünkü. Alo. Ne olmuş? İngilizce bu şarkı. Günaydın. Günaydın. Hey yavru bey, 8:23 oldu saat. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Rahmetli Oktay Demirci ayağının çamuruyla mezarından çıkıp tekrar stüdyomuzda alkışlarla. Bravo başkan. Öncelikle başınız sağ olsun demek istiyorum size. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük, gerçekten acımız büyük. Ama bir o kadar da tabii ki mutluluğu aynı anda yaşıyoruz. Teşekkür Hayat ederim. Böyle bir şey. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Rahmetli de ilk sözü günaydın oldu. Günaydın oldu. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman güzel bir başlangıçla şöyle bir tozunu attırın bir radyo camiasının diyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Bir yandan da bu kadar da önemli bir haberimiz yok. Oscar'lar çünkü dün verildi. Bugün uzun uzun onu konuşacak durumumuz yok. Şöyle güzel bir haberle başlayalım. Hakikaten hiç. Güzel habere ihtiyacımız var. Hah, güzel. En seksi kız kim? Hah. Dünyadaki mi? Dünyadaki. Dünyada en seksi çizgi kız belli olmuş. Çizgi kız. Evet. Şeker kız gün, kendi. İngiltere'de yapılan araştırma sonucunda, daha doğrusu The Sun gazetesinin okurları arasında yapılan araştırma sonucunda ilk 5 ortaya çıkmış. 5'ten 4'e sayacağız Ege bu, ama 5'ten 1'e sayacağız da Ege bu konuda daha şey, çizgi roman dünyası, çizgi roman değil çizgi de çizgi roman film. Okumayalı yıllar oldu ya. Çizgi roman mı film mi bu? Çizgi kız abi. Çizgi kız. Yani çizgi film de olabilir, çizgi roman da olabilir. Neyse ne. Şu Baby TV'de çıkan neydi? Ha, Tuli. Tuli. Salyangoz. Yok ha. Ya. Onlar hep yaratık baratık şeyler. Orada bir tane güzel kız görmedim. Kenny ile Guri var. Onlar da cinsiyetsiz bir takım adamla, erkek mi kadın mı belli değil. Ha. Bir de belli bir yaşın birbirlerine olması lazım. Çift mi onlar, o da belli değil yani. İşte öyle olmaz. Bunlar çift. Mesela 5 numarada Kaptan Mağara Adamı'nın yanındaki 3 genç kız var ya. Kaptan Mağara Adamı mı? Şey vardı ya Taş Devri'nde, Kaptan Mağara Adamı geliyor mu? Hiç hatırlamıyorum onu. Elinde sopayla dolaşan bir tane. Evet, pis sakallı. Pasaklı bir adam. Evet, sakallı, kıllı böcek. 3 genç kız arkadaşı varmış onun faal, biliyor musun sen? Yok. Onu? Biz şimdi herkesin de özel hayatını şey yapamayız ki. Abi özel hayat herhalde gösteriyordur filmde. Bu film değil de filmde bir kere yan karakter o. İşte ne, Kaptan Mağara Adamı nasıl bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Bak tam da söyleyeyim ben sana. Bir film söyleyeyim bana. Rocky mesela. Rocky, evet. Rocky'deki kim biliyor musun? Poli mi? Yok be, tuvaletleri temizleyen adam var ya arada. Bir saniyede görünüyor. Bir saniyede. Kim öyle ya, bir adam işte. Rocky adam. Mesela bir yerde. Tuvalete kabahatini yapmaya gidiyor. Rocky ishal oluyor. Süt içiyor ya çiğ, tamam, yumurtayla. Şeyde. Rocky yeni sildim. 2 dakika sonra geldi yani bir adam. Tamam, o adam işte gibi. Mesela Kaptan Mağara Adamı aynı muadili o. Bir de onun kız arkadaşını mı hatırlayacaksın? Ha, bir de öyle bir durum var. Ne bileyim, o tuvaletteki adam da fena değildi. Yapılı bir çocuktu. Bir de tesisatçılık yapıyormuş. Neler neler, ne hikayeler anlatıyor o tuvalette. Durumumuz çok iyi demişti Rocky. Durumum çok iyi demişti. 4 numarada kim var? Kim? Tanıdık bir sima mı? Hayır. Durumum çok iyi diyen adamlar var gerçekten. Sizin çevrenizde var mı? Durumum çok iyi mi? Ha, ama yeni tanıştığın adamlar bazen öyle diyor. tatlı, benim durumum çok iyi. İşte böyle sağdan soldan bir iki geliri olan adamlar durumum çok iyi diye açıklama yapıyorlar. Benim genelde çevremdeki insanlar durumları çok iyiymiş diye konuşuyorlar. Onlar yani daha çok fakir insanlar olduğu için hakikaten çevremizde. Ya durumu çok iyi olan insanlar benim yani düşünüyorum da şurada hani Forbes dergisi şey açıklıyor ya. He. En zengin 500. Oradaki 500 kişinin deme hakkı var gibi geliyor bana. Durumum çok iyi. Belge veriyorlar yavrum. Ama bunlar nasıl? Durumum çok iyi belgesi. Taksici, durumum çok iyi. Buradan alıyorum. Oradan şeyim var falan diye açıklamalar yapıyor. Ne kadar güzel kendileriyle barış. O Rocky'deki tuvalet temizleyen adam da öyle. Durumu çok iyi. Doğru. Buyurun efendim. İçinizi sindirdiyseniz durumun iyi olmasını devam edelim. 4 numarada yine benim çok da bilemediğim, tanıyamadığım Penelope Pitstop. Tanıdınız mı? Penelope Pitstop. Esprili bir... O güzel bir kadındı. Çok... Daha sonra kayboldu gitti o. Neyse gene de ilk üçe girmesi bir başarı vallahi diyoruz. Ben de doğru. Çok tanımıyorum kendisini. Özür diliyoruz. 3 numaradakini biliyoruz ama 1930'lardan Betty Boop. Betty Boop. Bir karakteri. Boop, boop, affedersin boop. De tabak gibi suratıyla neresi seksiymiş anlar. İki bacak gösterir. Öyle deme Fahir. Evet, koca koca gözleriyle tamam belki şirinlik desen evet. Zaten şunun şurasında kaç tane kız var, çizgi kız var. Bu dünyadaki. Neler neler var. Karaoğlan'lardaki kızları. Kızları sen unutuyorsun Karaoğlan. Orada isimsiz hep de nedense Karaoğlan'ın seviştikleri hep şey falan oluyordu. Hristiyan falan oluyordu. Tabii canım. Kızlarıyla seviştik. Yerli... Veya dul köylü kadınları buluyordu. Öyle bir namus anlayışı vardı. Orada çok güzel kadınlar vardı yani. Evet ya. Hep de arka şeyden alınırdı. Arka cepheden alınırdı. Of. Hep böyle bir affedersin üstte hafiften böyle bir. Hafif bir şeyler. He, anlatsana biraz falan. Ona söyle böyle arkası tamamen açık. Testi falan olurdu. Testi falan olurdu böyle sıyrılırdı falan. He, aynen öyle işte. Bana da Karaoğlan oku. Bak ben çok küçüktüm daha okumayı yeni söktüğüm zamanlar işte. İlkokul 1-2 falan. Cinselliği Karaoğlan'la mı keşfettin? Evet düzenli Karaoğlan alıyordum. Kimse de bu çocuk ne okuyor diye bakmıyordu yani. Oğlum Conan oku, Örümcek Adam oku deseler yeriymiş ya. Karaoğlan sırf bu ya. İki ara ara bir şey çıkarıyor. Evet, olayı yoktu değil mi Karaoğlan'ın? Ben canım, hiçbir şey yaptığını hatırlamıyorum. Tarkan Markan yaptı gene de Karaoğlan. Tabii canım. Paso kendini affedersin. Hovardalığa vermişti. Karaoğlan zaten benim adım değil diyorum. Başka bir arkadaşı öyle diyoruz diyor. İki numaradaysa çok bildik bir karakter var hakikaten. Ne? Masum Sanık Roger Rabbit filmindeki... Kırmızı kıyafetiyle kim? Kim Basinger. Bravo. Yani Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. O da güzel kızdı. Maşallah vardı. En seksi. İkinci seçilmiş. Bir numarada da Vilma var. Vilma Çakmaktaş. Ah, Taş Devri'nin Vilma Çakmaktaş. Vilma kim? Ha Çakmaktaş. Şeyin, Fred Çakmaktaş'ın Çakmaktaş. Karısı mı? Tabii canım. Evet, Esmerce mi olan? Esmerce mi olan mı? Esmer yoksa kızıl saçlı olan mı? Kızıl. Kızıl. Kızıl olan. Vilma kızıldı canım. Fred Çakmaktaş, Barney Molostaş, Vilma, Betty. Vilma Çakmaktaş demek. Demek Fred Çakmaktaş'ın karısı işte. Eşi. Fires. Hanımı hanımı. Adeta soyadından bir dedektif gibi çalışan kocasını buldunuz kadın tepki geldi. İşte o kızıl saçlıydı diye. Kızıl saçlı abi kızıl diyorum saçlı sana. Kızıl saçlı olan işte. Hatta bunların çocukları olmuş. Bunların mı çocukları? Bunların çocukları var. Barnegil'in mi çocukları olmuş? Fred'lerin çocuklarının adı. Bu işte en seksi kadın seçilmiş. Damla diğer. Mıydı neydi? Şey, Damla mı? Çakıl. Çakıl. Ha, Damla Çakıl gibi bir şey. Damla. Damla. Damla. Işılmış. Berke su koymuştu. Öbürü de Işılcan'mış. Gündem kaynıyor, manşetlerde olaylar var ve modern sabahlar çizgi roman kahramanlarını reklamlardan sonra konuşmaya devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Buyuralım efendim. Şimdi çok önemli bir haber ben vereceğim. Bütün erkek adam gibi adam dinleyicilerin hepsini radyo başına, geri kalanı da diskoya davet ediyorum. Buradaki efektin hastasıyım da ondan. Robot efekti diye geçer. Robotik ben. Şimdi iyi kötü bir arabam var Ege. Çok teşekkür ediyorum Fahir. Rica ederim. Oktay dönüyorum kendime ve sana şöyle bir bakıyorum. Evet. O bizde yok. Sen geçen gün bir fotoğraf yollamışsın ya. Hatta onda mı bunda mı diye ikimizin bir fotoğrafı var ya. Evet ya, geldi değil mi o? Geldi. Ege, sen aldın mı onu? Ben huzursuz oldum. Bana çünkü böyle internetten çok fazla hani pornografi görüntü falan yolluyorlar ama. İkimize ait olan çok azdır değil mi? Kazaklı iki adamın birbirine kol atmış iki adamın fotoğrafını. Yüzünüzü de anlamadım ne oldu. Yüzümüz değil, bir de fotoğraf ortalı değil ya. Daha korkutucu bir şey var mı ya? Böyle yan taraftayız. Sanki amaç biz değiliz orada. Onun sebebi anlaşıldı abicim. Neymiş abi? Abi, adamın adamlığını arabası belli eder. Neden? Şimdi yapılan araştırma, kadınlar neye hasta neye değil. Gençler, paraları hazırlayalım lütfen. Evet. Şimdi Avustralya'da bir firma bu konuyla ilgili gerekli araştırma. 5000 tane kadın, Avustralyalısı, zencisi, affedersin, aborjini faiz. Aborjini. Çünkü aborjinler. Aborjinler. Evet. Ondan sonra Avrupalısı hepsi üstünde bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada arabası, aynası arabasıdır erkeğin, şeye bakılmaz diye bir laf vardır ya. O kadar yanlış bir cümle içinde şey kullandın ki Fahir. Yani, lafa bakılmaz diye hemen şey yapalım. Lafa bakılmaz. Şimdi bir takım arabalar adamların kişiliğinin ne tipte adamlar olduklarını yansıtıyorlar. Şimdi bir kere kişiliği falan değil, durumu yansıtır. Araba dediğin durumu yansıtır. Olur mu? Mesela. Herkesin durumu iyi diyebilir. Orta halli bir arabası olan adam durumumuz iyi diyebilir. Ama onun da kendi içinde şeysi var. Bak, markaların bir şeysi var. Ne derler ona? Ya, hakikaten adamın karakteri falan değil. Çok zengin bir adamın belli bir karakteri vardır. Olur mu? Bak. O da arabadan yansır. Ben sana şöyle söylüyorum. Şöyle bir karakteri vardı bak, çok zengin. Durumu iyi. O ne bu abi? O da karakter özelliği değil. O da durumla ilgili bir şey yani. Bir adam düşün. Tamam. Zengin. Zengin ablam. Ve düşün, parası bol. Tamam. Araba alacak. Evet. Gidiyor. Hangi markayı alsın? Çünkü Gazi Osman Paşa'da varmış öyle bir araba satıcısı. Arabanın markası belli mi? Hayır, şimdi ne diyorsun yani? Yani abi, adamın parası var. Fakat hangi markayı alacağı bu araştırmadan sonra belli olacakmış. Kişiliğini söylüyorum. Kızlar, siz de radyonunuzun başına gelin, adamınızı tanıyın. Tamam. Adamımız. Şimdi ben öyle bilmiyorum. Şu anda kendimi çok zengin hayal ediyorum. Çok paralarım var. Çok paralarım var. Hemen giderim. Beyefendi, iyi günler, hoş geldiniz. En pahalı arabanızdan bir tane alabilir miyim? Kim o beyefendi? Galerici. Ne? Galericiye beyefendi diyorum. Niye beyefendi diyorsun ki? Bana ama şey, şimdi ben zorba olmadım ki. Ha. Zengin bir adamım, kibar da bir adamım. Yani öyle şey gibi değilim ki, damdan düştüm, şehirde buldum kendimi, öyle değil yani. Öyle bir cümle ilk kez duyuyorum yani. Damdan düştüm şehirde buldum kendimi. Biz zenginlerin arasında bir benzetmedir. Yüksek muhitlerde oturduğumuz için öyle bir yapımız var ablam. Soruyorum ben, şimdi ben başlıyorum. Beyefendi, en pahalı arabanızdan bir tane. Alabilir miyim? Bu kadar. Böyle oğlum çok almış. Özür dilerim. Ute diye bir araba var. Onunla başlayalım. Hı-hı. Ute diye bir arabaya Erol Büyük Bursay. Zaten bu tip adamlar seksi, kaslı ve kontrolü eline alan güçlü tipte erkekler. Yani belini bele kavradı mı artık o pençelerden kurtulmanın imkanı yok. Benim nedense gözümde şu anda koca 200 sayfalık 400 sayfalık A4'ü kafasına vuran bir Erol Büyükburç. Bir kavrama falan diyeceğim. Benim de gözümde öyle nedense bardakla elini kesen ve onun karşısında ses üle tüs, tüs üle süsün, süstür diyen bir adam canlanıyor. Dinleyicilerimizi davet edip iş yerinde olan dinleyicilerimiz varsa, üstünden uzun zaman geçti ama bir YouTube'da bir Erol Büyükburç yazsın. İzlesinler. Günlerinden neşe kalsınlar yani. Ben buraya yazdım. Ben buraya yazdım. Hatta biz de şurada bir açsak mı? Açsan hakikaten ya. O onun esnada... sesi var mı Ege? Olma. Aa, yok ya. Onun sesi yok Ege. Onun... Dur bir dakika. Sessiz neden? Bir gemi kalkar volüman. Neden radyonun bütün yayınını riske atıp da internete bilgisayardan çalmıyoruz ki? Aa, adam hakikaten yaptı. Oğlum bütün yayını risk ediyor. Sevgili dinleyiciler, şu anda bütün yayınımız risk altında. Risk faktörü %100. Power supply. Aa, yok. Hakan bu tip hareketleri düşünüp yasaklamış her şeyi. O zaman sen oradan girerken ben söyleyeyim. Sen oradan gir ablam. Fire, oku sen haberi. Baviera kaplanı dediğimiz BMW. Baviera kaplanı. Ve Mercedes. Aa, Baviera deyince nedense benim aklıma şey geldi yani. Bir Balkan ülkesi gibi düşündüm Baviera diye düşününce. BMW deyince ne güzel. Almanya canlandı gözümde de. Baviera mesela peynir yapan bir takım insanlar. Biz kendimiz peynir yiyip dımbık yapıyoruz. Bu dımbıklarımızı da kendi ürettiğimiz kooperatifimizde satıyoruz. Yalnız var ya, dımbık o kadar lezzetli bir şey. Alman dımbığı abi. Bavyera dımbığı o kadar lezzetli ki Fahir inanamaz. Biliyor, bilerek söyledin değil mi sen? Ben onu bir kafama nakşe oldu da dımbık diye bir yerde gördüm galiba. Bak inandı ya. O kadar ya, inan işte böyle Fahir. Dımbık. Dımbık denen bir şey çıkar. Bence sen kafede satsana ya. Dımbık menü. Hem menü değişmiş olur, sıkıcı olmaz, hem de çalınmaz diye düşünüyorum. Güzel düşünmüşsünüz. Şimdi bu iki arabaya sahip adamı kaçırmayın diyor. Hayır demeyin diyor uzmanlar. Bu iki markaya sahipse, tekrar ediyorum, BMW ve Mercedes sahipleri, arabalarınızı hemen sağ şeride çekin. Hayır yeter ya. Genç kızlar tekrar bekliyor. Genç kızlar hazır bekliyor. Efendim Volkswagen etkileyici değil ama idare eder. Erkeğe çekicilik katmıyor. Bu erkeğin üzerinde çalışılması lazım. Devam ediyoruz. Ya üstünde çalışılması lazımdan ziyade o erkeğin gidip çalışması lazım. Ne yapacak? İki maaş mı? Üç maaş mı? Bir şey bulacak. Fazla mesai mi yapacak? Bir üst arabaya geçecek. Bir üst arabaya geçecek. Başka yolu yok yani. Peki o zaman çok hastası olduğunuz Volvo ve Rolls Royce diyeyim size. Ya. Çoğunluğu evli, piyasa dışı erkeklere aittir. Piyasa evli dışı olduklarının göstergesidir. Bir erkekle beraber ama piyasa dışından. Oktay tabii sen şimdi piyasanın dışındansın ya. Ben çıkmak istiyorum da çıkamıyoruz işte. Oğlum araba yok ya. Piyasa demek, dışı olamıyoruz. Demek Oktay piyasanın dışına çıktığı belli olmasın diye hala bekar görünmek için Volvo almıyor. Anladığım bu. Veya Rolls Royce'a da o yüzden bulaşmıyor. Çok iyi, çok iyi düşündün ya bunu. Bunu Didem'e söylenecek ablam. Ablam Audi. Bunlar da sırf Alman arabası vermiş ha. Klas ve pratik, güzel araba ve erkek seçimi 10 numara diyoruz. Esas eğer Range Rover varsa adamın, kadınların evlenmeyi arzu ettiği kişidir. Kaçırılmaması gereken erkektir. Akalitedir, 1 numaradır. Range Rover sizi... tanıdığın var mı Fahir? Range Rover sahibi mi? Bizim doktorumuz öyle. Abi buyur buradan, bizim doktorumuz. Ege'nin doktoru demek. Bizim doktorumuz demek. Bizim doktorumuz. Yani eski doktorumuz. Eski doktorumuz. Rahmetli oldu. Bir kere doğum yaptıran doktor bir kere doktorun oluyor değil mi? Bir daha siz habire siz habire şey yaparsınız, onlar da habire doktorun. Mesela öyleydi, sabah öyle gelmişti hastaneye, o zaman görmüştüm. Vay be, neler neler, daha neler göreceğiz bakalım. Ve Ford alırsın, Ford olursun Lord. Arabaya sevgiliden fazla para harcayan bir takım cimri adamların tercih ettiği araba markası olduğu söyleniyor. Focus'la mı? Focus aldım. Ford Focus'um ha. Bu sevgiliye harcayacağım para da simit ekmek herhalde. Gerçi Ford Focus da orta sınıfın iyi araçlarından mı? Değil mi? Ama burada başka çeşit arabaya da pek rastlayamıyoruz yani. Bunun dışındaki bütün araç. Arabaları. Ford'da herhalde Ford Mustang'dan bahsediyor. Mustang, bunun dışındaki hepsi şey. Ablama. Binek araçlardan bahsetmiyorum. Tabii canım. Bakılmalık araç. Var mı? Başka var mı? Yok abi. Tabii ki diye Ford'a girdiğine göre yok herhalde başka. Hususi binek arabaları ayırdığımız sürenin burada sonuna geldi. Peki taksi? Geldi. Taksi mesela. Taksi. Ticari işte, taksi kullanan adam. Ticari taksi kullanan değil de öyle yani yolcu olarak kullanan adam, işte o adamdan korkun. Esas o adam evin bütün rızkını taksiye yatırır. O adama dikkat edin. Ama binerken şey diye soruyormuş. Fişiniz var mı hocam diye soruyormuş. Sonra şirkete gönderiyormuş onu. O adam işte. Bazen de 17.5-17.5-35 daha fazlana yazdırıyorum. Evet. Buyurun efendim. Espriler bittiyse, Türkiye'ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı. Ocak ayında ne olmuş? Korkunç rakamlar olmuş. Korkunç rakam. Valla geçen yılın aynı ayına göre %10 bir artış var abicim. Sayı da vereceğim. Not alın. Yarın bir gün sorarlar. 782.786 kişi. Ne? Ya 782.000 kişi girmiş. Hocam bir saniye baştan alabilir miyiz çünkü? Arkadaşlar 05 ucu olan var mı? Tombo 2B. Böyle soracağım. Ney? Ablam ilk sırada kim varmış Türkiye'ye giriş yapanlar yani ben sayıca ilk sırada? Ruslar. Yok hayır. Bilemedin. Bürokratlar. Kimler Fahir? Bürokrat. Çıkçı. Git harita odasına. Çinliler. Hayır. Çinliler mi? Ne işi var Çinlilerin? Bir zamanlar 500 milyon Çinli. Söz vermişlerdi. Evet yalan ya. Söylemişlerdi bize. Oğlum ne saf adamlar ya. 500 milyon mu? Ülkenin yarısını göndereceğiz. Her bir de gidip böyle Koreli futbolcu mu almıştık, ne yapmıştık? Ben zaten o Koreli Çinli alsana. Doğru söylüyorum. Şimdi Almanlar yine bir numarada. Turist Almanlar sayısında evet ilk ay sonuçlarına göre turist sayısında 134.508 Alman giriş yapmış ülkemize. Nerede? Tamam, benim olabilir. Elimdeki rakamlar 138.004. Bu geri kalanları nerede? Bu Almanların araştırılmasını istiyorum. İkinci sırada Bulgarlar. Ocak ayında ülkemize giren tamam, çok güzel. Yabancı turistler ve Ruslar. Sen ne demiştin Ege? Ruslar demiştim. Rus... Üçüncü sırada maalesef. Çok az ya. Rus 47 bin kişi gelmiş. Oktay, bu haberin esprisine geçiyoruz şimdi. Vaktimiz de azaldığı için. Bakıyoruz, bir esprisi olmadığını mı görüyoruz acaba rakamlara? Olur mu ya? Olur mu? Ülkemize birçok kişi girip çıkıyor. Bunları tanımak. diye fare dönelim. Buyurun efendim. Badem. Badem. Badem size ne hatırlatıyor? Güzel bir yemişimiz elbette ki, ama bir taraftan da Didim'e nam salmış çok değerli bir Akdeniz fokumuz badem. Aa, doğru, evet. Hatırladınız mı? Yavru bir fok olarak gelmişti, ondan sonra da badem olmuştu. Yerleşmişti orada, kebapçı mı kafe mi öyle bir şey. Hayır, böyle ortadan kaybolmuştu ve geçen sene hiç piyasada yoktu. Ne oldu acaba, balıkçılar bunu yedi mi yoksa başka sıcak sulara mı göçtü derken, işte Didim'de 9 ay önce Gökhava'dan denize bırakılan badem son olarak dün döndü Datça'ya ve oraya yerleşme kararı almış. Döndüm, ablam. Ablam demiş. Ablam dönmüş. Ya bu arada şimdi buraların da güzel bir fotoğrafını koymuşlar Didim'in de. Abicim ortalık yanıyor. Millet tişörtle geziyor. Bizim burada, de mi? Vallahi bile biz burada boşa haybeye zaman tüketiyoruz. Hemen ben Didim'e yerleşme kararı alıyorum. Arkadaşlar hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Fahir. Keşke sabahtan alıp hiç gelmeden valizimle doğrudan oraya gitseydin, vakit kaybı da olmazdı sana. Ablam ODTÜ'nün içinden geçiyorum, daha rahat oluyor. Ama geri çıkışta sonra sorun yaşıyorsun Fahir. Bir şey soracağım ya. Sor canım. Bir adamın ölüm haberini verebilir miyiz? Bu... Adamına göre değişir Oktay. Evet, ve de veriş tarzına mesela göre. Mesela biz senin ölüm haberini veriyoruz. Mesela oh falan diye vereceksen ayıp. Ha yok. Ama mesela İngiliz bir adam var. İngiltere'de Adam. Adam mı? Adam pasta sistemi. Yemek yarışmasında. Kitlenmiş mi? Kitlenmiş. Pas 34 yaşındaki Birmingham'da o yaşanan. Ağzından gel alsın ya benden. Şey bir olay ya. Acı bir olay. Onu verelim mi yoksa? Verelim. Daha acı. Üçüncü sayfada daha çok o tip şeyler oluyor. Mesela tecavüzler falan. Tecavüzler falan, onları vereyim ben ablamdır. Kısa kısa diye. Kısa kısa diye. Öyle bir şey yapalım. Ülkemizden kısa kısa. Dünya, ülkemizden ve dünyadan kısa mesela kısa. Mesela Çin makinesini parçalamış bir adamı, onu ha, verebiliriz mi? Şey, fotoğrafları da internet sayfasına koyalım da sabah sabah kan falan. Aa, fil avlamak görmek. Serbest bak güzel, onu vereyim ben. Hmm, fil sezonu açıldı bu sene. Dur, file dur, doyacaksınız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.